Az apa a férfi, az anya a nő. Aki más mond, azt feljelentem. Imádom a bulvárt. Most mi van? Nem vagyok hozzászokva, hogy valaki átérzi ezt, mi beleéli magát. A pesti srácok állít valamit, egy perc googlizással viszont megdől. Ő itt, aki nem ismerné, Radics Peti. Ja, igen. Magyarország egyik legkeresettebb zenei producere. Író, ugyancsak. Rendező, és nagyon szépen tudok káromkodni. Találtam egy ilyen kis cikket, a Bulvárról írnak. Biztosan van mindenkinek több olyan ismerőse, aki összeül a baráti társaság, nem győzi elégszer elmondani, hogy nincs tévéje, és azon is csak a National Geographic meg a Mezzó műsorát nézi. Mondjuk ilyen van, akit ismersz, hogy a Mezzót nézi. Nem tudom, az RT Klubon meg a TV2 meg az M1-en kívül? Vagy ez a világ már véget ért, és most már National Geographic és Mezzó műsora van. Alapvetően antennása. De nem emléksz, micsoda? Mert hogy azt mondod, hogy nincsen bekötve hozzájuk a Mezzó úgyse. Ezt akarod rájuk? Nem, én azt akarom kérdezni, hogy most már a Tedásen a Mezzót lehet fogni, és nem az RTL Klubot, vagy az M1-et. Nem emlékszel arra, amikor ezt a kibaszott antennát. De milyen tányérantennára gondolsz? Tányérantenna, antenna, amit állítgatni kell, bazzeg, ott elhelyezed a tévé, mint a Mr. Bean biztosan émlik, amikor ránézett a tévére, nem volt adás. Én nem tudom, de nekünk betárcsászós internetünk se volt. Nem volt. Nem. Az meg te lemaradtál minden. De ez az, hogy itt azt írják a kommentekben, hogy mi voltunk a geci gazdagok, azért mert nem volt betárcsázós netünk, de valójában arra nem jönnek rá, hogy az volt a geci gazdag, akinek ezek a kísérleti szarok megvoltak, amik még ezek voltak a legdrágább dolgok. Mi a betárcsázós téma, amikor a betárcsázós volt, internet. Amikor egy óráig volt neted? Hát nekem egy óráig se volt. Szóval aki csak a National Geographic és a Mezzó műsorát nézi. Fogja. Igen. Bulvári híreket meg aztán végképp nem olvas, mert szerintem minden, az mindennek az alja. Hmm. Érdekes módon viszont ezek az emberek mindig tudják, hogy éppen mi történt Győzikével, kitölteres Kulcsár Edina, vagy éppen az, hogy mivel vágta el magát örökre az apjánál de, Harry Herceg. De bazd meg, nem kell ahhoz bulvárt olvasni, hogy ezeket tudjuk, mert csak görgetsz a Facebookon és kibassz a hirdetésbe, hogy Győzike fideszes, vagy hogy amit itt olvastál. Tehát nem kell ehhez bulvárt olvasni. Azt is tudom egy rohadt címből, nem kellett rámennem a cikkre, hogy Kulcsár Edina nem ül oda az asztalhoz, bazd meg. A macska asztalnál leszik? Ő a macska asztalnál leszik, őt oda zavarják. És akkor hogy szed neked? Ez... Tessék? Hogy szolgál, miközben eszel? Olyan messze van. Nem tudom, hogy ne oda szólsz. Nem praktikus. Ízlik kicsim! Mi? Szóval, hogy miért arra biztosan van valami tudományos magyarázat, de nyilván mindenkinél okosabbnak és műveltebbnek szeretnének látszani. Akik azt mondják, hogy nem olvasnak bulvárt, hanem csak a NatGeo-t meg a Mezzót nézik. Most nem értem egyébként, hogy mi nem, a... Nem ismered ezt a jelenséget, amikor valaki azt mondja, hogy hát ő csak a spektrumot nézi. Nem, ez tipikusan az, nem, ezt tudom mi ez. Ez az, amikor azt mondják, hogy az X-faktor nem nézzük, de valójában mindenki nézi. De én mondjuk nem nézem. Én sem nézem. De ő most itt belénk kötne, hogy azért nem nézzük, mert mi NatGeo-t nézünk. Azt hazudjuk. Azt hazudjuk, pedig valójában azért így adakukkantunk, hogy hú, ez a faszi jól énekel, hú, ez a srác a villában, ez szexi. Igen, de ez a cikk meglepő fordulatot vesz. Igen. Azt mondja, hogy pedig a bulvár igenis jó és szórakoztató. Ráadásul tényleg vannak olyan ide sorolható műsorok, amik igényesek is. Ilyen vagy ilyesmi a Sztárban Sztár is, aminek legutóbbi évada a múlt hét végén fejeződött be a TV2-n. Gubik Petra nyerte. Ez most mindegy is. Gratulálunk neki. Ez például egy könnyed szórakoztató műsor volt, ami nyilván egy csomó témát adott a sajtó könnyedebbik felének, de az úgynevezett komoly lapok sem kerülhették meg. Meg a bulvár már a tévé és a rengeteg bulvárlap megjelenése előtt létezett, csak akkor úgy hívták pletyka. Oh. A hírforrás Manyika volt, aki hallott vagy hallani vélt valamit valakiről a faluban vagy a városban. Na várjál, most ehhez hasonlítjuk a bulvárt. Tehát Manyikához hasonlítjuk a bulvárt, bazd meg, hogy valamit hallani vélt, és 20-féle verzióba talál végre el ahhoz, akihez kell, ilyen a bulvár, ehhez hasonlítja. Amúgy ez szerintem egy eléggé jó megközelítés, igen. Köszönöm. Tehát most gyakorlatilag itt elmentünk egy ilyen ellentmondásba, de javítsadok ki, hogyha tévedek. Tehát azt mondod, hogy az a problémád nem, ezzel, hogy lehúzza a bulvár? Konkrétan elmondta, hogy a bulvár az rossz. Most itt eddig védte, és a végén Manyikához hasonlítja. Pedig amúgy azt tudod, hogy a pletyka az elengedhetetlen volt az ember fejlődéséhez. És ez a mai napig így van. Igen. Fejlődünk. De nem úgy, hogy a pletyka fejlődik, hanem az, hogy tudom, a pletykából tudod meg a dinamikáját a törzsednek. Ez már az ősember is pletykált. Persze, nézd a köcsök, hogy vágja a fát, biztos buzi. Igen, és akkor tudod, hogyha más is utálja azt a görényt, akkor te neked is máshogy kell hozzáállnod, mondjuk a pszichopatákat ki tud szűrni a törzsedből. Nem tudod. Hát de lehet, hogy... Kiszűrtél engem? Na, tehát a lényeg az, hogy a bulvár jó, köcsög mindenki, aki azt mondja, hogy nem jó, de azért rossz. Hivatkozás, Manyika. LMP, tiltsák be a TikTokot a 18 év alattiak körében. Wow. Az LMP szerint be kell tiltani a TikTokot a 18 év alatti fiatalok körében, és fontos lenne, hogy szigorú pályaalkalmassági vizsgálaton essenek át azok, akik gyermekvédelemben kívánnak elhelyezkedni, mondta keddi budapesti sajtótájékoztatáján. Pá-pá-pá. Te mit szólsz ehhez? Szerinted amúgy a TikTok önmagában egy káros dolog? Önmagában nem káros, függőséget okoz, de szerintem annyira nem káros, mint a sokan mondják. Valóban okoz egy olyan, hogy mondjam, nem tudom, hogy az emberek minden napjára milyen hatással van a TikTok. Tehát én még nem láttam olyan embert, aki a TikToktól megőrült volna. Uh-huh. Egyébként. Tehát az, hogy leül a WC-re és így nézegetés, így mit tudom én, éri pár inger. Oké, miért kell betiltani 18 év alatt? Ráadásul azt mondják, hogy más közösségi platformokhoz való hozzáférést is szigorítaná 18 éven az ilyen. Végre. YouTube-ot. Végre most már mehet neki mindenféle káromkodás. De eddig is mehet. Ja, tényleg. De nem, akkor demonetizáltak. De te azt vetted észre, hogy például te elrontott egy generációt. Mondjuk most már tényleg évtizedről beszélünk, szóval nem tudom, most jönnek ki a határ. Figyelj, azért a közönség toxikus, mármint bizonyos része toxikus. Tehát, hogy lehet, hogy itt a magyar youtuberek kineveltek egy borzasztó generáció. És most jön csak a TikTok által kinevett generáció. És most jön a TikTok által, és ezt tudod, az 10 év múlva tapasztaljuk meg, és ez milyen lesz, geci? Szerintem amúgy, én mindig azt gondolom, hogy csak nem lesz rosszabb ennél, és aztán jellemzően meg tényleg így tovább változnak, vagy tovább megy a változás, de szóval ez nem feltétlenül rossz. Itt megint arról van szó, hogy valakinek megkorpásodott a baj, szóval úgy látom, hogy ez a Kanász Nagy Máté ebben az esetben, és akkor azt gondolja, hogy majd itt a minden betiltásával majd rendez, és akkor majd olyan szép gyerekek lesznek, mint az ő korában volt. De miért 18 év alatt? Miért nem mondjuk 14 év alatt? Amúgy meg te, mi a fasz gondol? Hogy tiltják be? Mert az, hogy a kínaiak megoldják, oké, mert azt hiszem övüké az egész TikTok. Tehát azt tudom, hogy ők 18 év alatt, vagy 14, nem tudom, 16 fogalmam nincs, ők egy bizonyos kor alatt ugye egy órát engedélyeznek a gyerekeknek, de azt is úgy, hogy szülői jóváhagyással. Tehát, hogyha a szülő azt mondja, hogy nézheti tovább, akkor nézheti tovább a TikTokot. Tehát nem értem, hogy mit szeretne elérni azzal, hogy most 18 év alatt nem görgetheti a TikTokot. De én nem is tudtam, hogy az LMP az ennyire rendpárti. Hát nem is, tudtam, nem is hogy... gondoltam, hogy az LMP egy rendőrállamot szeretne. Rendőrállamot és ami zöld, ugye? Hány százalékon áll az LMP? Egy. Jó. Viszont lehet, hogy nem a hozzáférését kéne tiltani a fiataloknak az információkhoz, hanem talán egy kicsit inkább arról beszélni, hogy hogyan kell feldolgozni ezt az információt. Ugyanis a Telex lehozta, hogy a Kémbank magyar igazgatósági tagja elismerte, Magyarország momentán Oroszország szövetségese. Az kemény állítás. Ez mire alapozzuk? Ezek erős vádak. Ja, hogy ez most ezt arra alapozzák, hogy itt van a Boros Imre, és ebben a műsorban amúgy még be fog jönni egy fél perces reklám, úgyhogy annyira utálom ezeket a saját izéket. Szedd már le az adblockot. Ja, ezzel segítene szerinted? Mint a szar. Uh-huh. Akkor gecsen, hogy hülye vagyok. Én úgy gondolom, hogy egy lépéssel le vannak maradva az urak, mert ha Oroszországot akarják ütni, akkor tulajdonképp egyik szövetségeséket ütik Magyarországot. Tudnélik, mi vagyunk az első számú részvényesei ennek a banknak egy jó ideje. Mit hallottál? Mit mondott ez az ember? Magyarország első számú szövetségese? Vagy Oroszország első számú szövetségese? Én nem értem. Én is befolyásolva vagyok azáltal, hogy mi volt ott a cikkbe leírva. De szerintem ez a csávó, ez csak azt akarta mondani, hogy Amerika a saját szövetségesét üti Magyarországot. Csak hogy megbotott a nyelve. Mert ha Oroszországot akarják ütni, akkor tulajdonképp egyik szövetségeséket ütik Magyarországot. Ja, hogy Oroszországot szeretnék ütni, de Magyarországot ütik. Igen. De hogy nem azt mondja, hogy Oroszország egyik szövetségesét, hanem hogy az ő egyik szövetségesük, a saját szövetségesüket ütik. Ennyi telex. Szóval ez elképesztő, és ez a cikk, ez még mindig itt fönn van, és ez én már előre látom, hogy megjelenik egy cikk a Pesti srácokon, hogy na telex. Ezért hazudik a libernyák média. Ezt most miattunk fogják amúgy így leírni, azt ugye vágod, mert ugye a Pesti TV, vagy a Pesti srácok, azok figyelik, hogy jól van ez itt, nem? Hát a fidesznyik média az máshogy csinál, mint a fókuszcsoport média konglomerátumot másolja. A cikk születik ebből, jelöljétek meg forrásként Radics Petit és Csokit, ha jól van ez így csatornát, és azt is írjátok oda, hogy iratkozzatok fel mindkét csatornára. És vegyetek faceless-ben shirt. És vegyetek, meg most jön a bakarit, hogyha majd azt. Csak ezt nem írja, de az meg buzi, ugye? Az mit buzi? Jó van ez így. Viszont ha már pesti srácok, tudom, hogy egy kő alatt élsz, Peti. De nem tudom, hogy erről hallottál. YouTube-ról, vagy magáról a pesti srácokról? A YouTube-ról, és nem a YouTube-ot. Az volt a háttere, ugye, hogy nyilván a PSTV YouTube csatornát letiltották. Mégpedig elméletileg azért, mert hogy a community guideline-okat megsértette a PSTV, de még korábban a Pesti TV néven, vagy mit tudom én, mi volt az a csatorna, pedofil pornó videót feltöltöttek. És akkor már fölöttek egy pedofil pornó videót? Mert még nem fordult el, hogy fölöttöttél. De szoktba, vagy hogy? Ja, nem, ki volt blőrözve. Minden felismerhetetlenség ki volt blőrözve. Tehát akkor mi a fasznak tettet? Jó, na igen. Úgy csinálsz, mint hogyha veled még nem fordult volna elő, hogy egy pedofil pornó videót feltöltesz a YouTube-ra, és szenzúrázva a csatornádat. Szóval ez a helyzet, hogy tehát volt egy csatornájuk, amit töröltek egy pedofil pornó miatt. Oké, és most akkor miért hátrált meg a YouTube? Na most az történt utána, hogy csináltak egy új csatornát, igen? És a YouTube Community Guideline-ba pedig benn van az, hogy akit letiltanak, az nem hozhat létre új csatornát. Nem a csatornát tiltják, hanem a büntetés az azt sújtja, az aki IP csinálta. Címre. IP címre. Az IP címre megy maga a tiltás. Tehát arról a számítógépről, arról a helyről új csatornát nem lehet csinálni. Tehát venniük kell, vagy új internet szolgáltató, vagy át kell menni a netkávézóba, és ott kell létrehozni a csatornát. Igen, de hogyha téged letiltanak, mert feltöltöd a pedofil pornó videóidat. Amit egyébként terveztem, de így akkor ezek szerint ez nem kéne. Akkor másik platformot kell keresni, és más IP címről, más néven csinálsz egy másik, vagy hát más IP címről csinálsz egy másik csatornát, ami egyértelműen ugyanaz. Azt is ugyanúgy letiltják. Értem. Még hogyha oda nem is a pedofil pornó videóidat töltött fel, hanem a gördeszkás videóidat. Gördeszkás videó, aha. A Tony Hawk Pro Skater 4-es videóidat. A vesénybe látsz, bazd. Amúgy abban igazuk van, hogy a YouTube-nak a szabályzata azért nem egy tökéletesen exakt dolog. Abszolút nem, ezzel bőven egyetértünk, igen. Igen, és ezt tudjuk, hogy a gumiszabályok azok pedig valakire így, valakire meg úgy fognak vonatkozni, és ezzel tökéletesen egyetértünk a pesti srácokkal, hogy ennek sehol nincsen meg a helye. A YouTube-on egy magáncégnél sincs meg a helye annak, hogy máshogy vonatkozzon a szabályzat valakire, mint valaki másra, és ugyanúgy egy országban sincs meg a helye annak, hogy egy szabályzat, egy jogszabály máshogy vonatkozzon az egyik emberre és a másik emberre, és ez reméljük, hogy majd ez ellen is együtt tudunk kiállni, és a valódi problémákkal tudunk foglalkozni. Tudjuk, hogy a pesti srácok csak a valódi problémákkal foglalkozik. Veletek? Nem is annyira, de például a lomkoronatan is vénre hallottam, hogy mit? Lomkoronat sétányra. Hát, hogy ez, ők csak a komoly dolgokkal foglalkoznak. 60 millió, menjük tovább. Szóval a Fidesz propaganda azt írja... Ne nevezzük így őket, függetlenek. Hát de nem azok. Elismertem, nem függetlenek? Függetlenek az MSZP-től. Azt mondják, hogy a YouTube utólag hozott egy ilyen szabályt, hogy ahol itt le is írja, hogyha letiltanak, akkor nem próbálhatod megkerülni a tiltást azzal, hogy egy másik akkuntot hozva létre, és hogy ez egy 2023 áprilisi szabály, tehát soha nem volt még ilyen. Ő miattuk hozta a YouTube. Csak azért, hogy most erre tudjon mutogatni, igen. És még oda is írja amúgy a hülye YouTube. A hülye odaírja, hogy 2023 április, bazd meg! Jaj, már letiltottuk a pesti srácokat, de most mit csináljunk, bazd meg? Bazd meg, ezek beleálltam, keci, ezek ne! Akkor ez miért hozta ki ezzel döntetlenre a YouTube? Akkor még mindig ugye nem vonatkozott volna rájuk ez a szabályzat. A pesti srácok szerint. Azt mondja, egyszerűen fogalmazva, utólag hoztak egy visszamenőlegesen ható szabályt. Pont olyat, ami lehetővé tenni nekik, hogy szó nélkül törölik csatornáinkat, helyesebben lehetővé tette volna, ha 2020 előtt születik a pesti srácok törlését megelőzően. Mikor történt a pedofil tartalom feltöltése? Hát ez még szerintem korábban az ilyen 18. De arra 18... már eddig is volt szabály, hogy ugyanazon IP-címen nem lehet új csatornát csinálni. Amúgy bocsánat, itt írja, hogy ebből is látszik, hogy a YouTube nagyon igyekszik döntetlenre szépíteni, nem is értem. Tudja, hogy a sajtószabadság ilyen színű korlátozásával átépett egy határt, ráadásul jogtalanul a saját szabályait is megszegve. Ha ennek nyomán nemzetállamok bekeményítenek, azt még a Google sem fogja tudni megúszni. Reméljük, erre hamarosan sor kerül. Ja, hogy ennyire vakon lenni, mi az, hogy a nemzetállamok bekeményítenek? Pont az EU az, ami közösen fel tud lépni ezek ellen, a szarok ellen, hogy a Facebook meg a YouTube hogyan működjön. És ez lenne az egyetlen esélyünk, és ilyenkor is csak a szokásos paneleket tudja szajkózni. Én el vagyok képedve. Amúgy tényleg persze, meg mindegyet értünk ebben, hogy ezek a faszkodások itt a tiltásokkal jó, mindenkire ilyen... Persze alapvetően, tehát a YouTube-ben azért nekem is megvan a magam kis harca minden nap, tehát most legutóbb a Joker például 2 hónap után kerülhetett ki, tehát addig nekem szerzőjogi vitáim volt. Hiába mondtam, hogy paródia, nekem el kellett küldenem bazd meg a hangsávokat, minden szart, hogy az tényleg nem az eredeti filmből van, mert azt hitték... Tehát hangsávokat kellett beküldeni, meg mit tudom én, mert hogy nem voltak benne biztosak, hogy nem az eredeti magyar szinkron, ami azért valahol bók, de 2 hónapig szenvedni azért az... Az eredeti magyar szinkron. De az a jó ebben, Peti, hogy nem kellett azon aggódnod, hogy már nem lesz aktuális. Mert leküzdöttük az infláció, már 25,7-ről lement 25,2-re. Én egy percet googliztam, amikor ezt megláttam, ezt a hírt, még kicsit felhúztam magam. Itt egy 2019-es kérdés a Google supporton, hogy most mi történik, hogyha beszántották a csatornáját, hogy csinálhat egy másikat ugyanarról. És hát itt mondják, hogy nem. A személyed van letiltva, az a felhasználó név van letiltva. Úgyhogy utána újra felrakod, azt is le fogják tiltani. Azt olvastad, hogy tehát a pesti srácoknak az is probléma, hogy nem a csatornának a vezetőjét keresték, hanem a YouTube csak úgy letiltotta egyszer csak, és nem kereste meg előtte a... Ez hol van? Hogy nem keresték meg? Tehát biztos telefonra fel, elnézést, hogy arra ugyanak, letiltanánk önök. Láttuk, hogy feltöltötték ezt a gyerekpornót. Igen. Hogyha nem lenne gond, akkor ennek... beszéltek a menedzserrel? Igen, ennek okán törölnénk. Első körben azt kell, a YouTube nem törölhetni, csak ugye, ami kapcsolatban nem lé... Épp a főszerkesztőnkkel. De hát a YouTube küldött egy levelet a YouTube csatorna tulajdonosnak, ami valószínűleg a főszerkesztő. Tehát a főszerkesztővel föl lett véve a kapcsolat. Hát miután törölve lett azonnal a csatorna, mert gyermekpornográfiát és még elvárják, hogy így felhívják őket az ilyen, és ez biztos... De felismerhetetlen volt. Úgy látjuk, hogy gyerekpornó ez. Nem tudom, mi volt a kontextus, ugye nem tudok itt most a pesti srácok fölött pálcát törni, az, de... Bocsánat, csak sejtés, hogy... az volt, hogy az egyik munkatársuk utána ment egy ilyen pedofil sztorinak, és talált ott egy pedofil pornó videót, amit úgy érzed, bizonyíték... csatolta a cikkhez. Nyilván nem hülye, meg nyilván nem akart feltölteni egy gyerek pornót a YouTube-ra, ezért kiblőrözte az egészet. De teljesen felismerhetetlen lett az egész. Értem, de egyáltalán ezt miért kell? Tehát miért kell így akkor felrakni, hogyha eleve felismerhetetlen? Nem lehet. Ha meg felismerhetetlen, mi értelme? Ez már más kérdés. Jó, hagyjuk. Még egy kis politika, mert tudom, hogy szereted a politikát. Én Orbán Viktor szeretem. Ez az amerikai népszava. Hát ez egy ilyen baller, ilyen origó alatti dolog. Sejtettem abból, hogy húsvét is disznózabálást jelent, de még mindig jobb, mint amikor a templomban jön képen. Ebből itt sejtettem, hogy nem kedvelik különösebben a Viktort. Bepillanthatunk az Orbán család világába, az Orbán gondolkodásába, a keresztény Magyarország idézőjelben vezetőivel, a húsvét szokásos nagy disznózabálást, hatalmas sokákat, rengeteg füstet kolbászt. De most legalább önmagát adja, és nem képmutatóskodik. Ez az ember egy hót materialista, kőkemény bunkó, akinek a kereszténység annyi jelent, hogy nem vagy buzi. Úgy érzem, nem kedveli. Nem tudom. Nem szimpatikus számára, Orbán úr. Én még nem vagyok ebben biztos. Akinek a kereszténység annyit lehet, hogy nem vagy buzi, lehet enni, inni, pálni, disznót, zabálni. Befögni. A kereszténység ennyit jelent, föl lehet befögni a disznózsír. A Facebookra feltöltött újabb videó szerint a lopott kenyér nyilván azt is lopja. Nem akarom védeni Viktor, de azért csak nem loptak egyenlősen. Ne, ott az volt a sztori, ugye az a pékség, az valami EU-s 200 millió forint EU-s forrást kapott, ahonnan a kalácsot hozta el. És akkor utána ez volt a sztori, hogy ott a 200 millióba került a kalácsa az Orbán jó, családnak. De most azért gondolj már bele, hogy bemegy így Orbán Viktor, és így azt mondják neki, hogy akkor 800 forint lesz. És tudod, az Orbán Viktor meg így nézi. félretett pénzzel is, Geci, csak nem akarják, hogy fizessen a doktor úr. A szokásos disznóvágáskor használt ruhájában, épp csak a gumicsizmán jegyzik a lábáról, a kapalók a kislány unokájával kóstoltatja a nehéz zsíros kolbát. Erre tanítja Orbán az unokákat! Ez neki a húsré! Tehát most ez az ellenzéki újságírás? Ha van két egymással tökéletesen szemben álló karakter, az Jézus Krisztus és Orbán Viktor. Jézus az önmegtartóztató, az odafelvalókat kereső, a szellemi értékeket közvetítő, önfeláldozó, megváltó, szemben a két pofára zabáló, a földi testi örömöknek élő, önző, harácsoló és képmutató, anyagias bunkó, akinek még a húsvét is csak azt jelenti, hogy a szokásosnál is még többet lehet zabálni. De most nem azért, hogy védjem a Viktort, hát mindenki ezt csinálja, nem? Csak most éppen a Viktor mutatta egy ilyen emberi oldalát. Tényleg nem akarom védeni, bazd meg! Csak érted, evett az unokája kolbászt, geci. És mekkora egy tahó paraszt! Tett egy kalácsot, meg egy kolbászt! Lopta! Ellopott egy kalácsot, meg ellopott egy kolbászt! És azt teteti az unokájával. Szóval a mi meggyőződésünk szerint minden szellemi érték odafentről való Istentől származik, de aki nem hisz Istenben, annak is éreznie kell, hogy egy ilyen földi örömöknek élő, mindenféle szellemi kincstől távol álló, a zabálást mindennél fontosabbnak tartó falusi bölér tahó méltatlan addig Kosztolányi Bartók országának vezetésére. Kosztolányi, geci, szerencsétlen, azért kell ide keverni. Ez az ember csak anyag és anyagcsere. Eszik, iszik, befög, szarik, ennyi érdekli. A cikk arra fut ki egy médiumban, hogy olyan, mint egy disznó. Röfivel érzi jól magát, röfivel találja meg a hangot. Egy szinten vannak. A röfivel. És ez az ellenzék. Ez most nagyon fajt ez a vége. Egy kicsit földhöz baszott. Mindjárt sírok komolyan. Te is szerettél volna valamiről beszélni ebben a műsorban. Igen. Így végre, hogy nyilvánosságot kapsz. Van egy platform, ahol sok emberhez szólhat. Ezt most vegyük komolyan. Kérlek. Van ami vicc, de nem minden. Jakab Péterhez szólnék. Nagyon sok közös lett bennünk az elmúlt időszakban. Nagyon szerettem a beszédeidet, nagyon szerettem, mikor beszóltál Orbán Viktornak, burkolt kurvaanyázások, egyebek, de... amit most teszel, több, mint jó. Úgy hallottam, elkezdtél zenélni. Magam is járatos vagyok a zenében, és nagyon tetszett ez a kettő szám, ami ugyanarra az alapra épült. És szeretnélek kihívni egy gitárszóló, nem, az nem, nem tudom, hogy tud-e gitározni. Szerintem nem. Egy Jakab Péter alapfeldolgozásra, nem tudom. Ki tud jobb szöveget írni arra az alapra? A Jakab Péter alapra. Kihívlak, Jakab Péter. Hallottad, tudjuk, hogy a WC-n ott ülsz és nézed. Határozzuk, mi legyen a téma, határozzuk meg a téma. A pedofiliáról. Nem, de nem. Betiltják. Nem jó, mert... Miért kell téma? Miért kell téma? Azért, hogy a hallgatók ugyanazt a témát megkapják két különböző szemszögből. Tehát egy ilyen jó film, Fidesz nem jó. Szóval írnunk el egy közös, nem kell, de hogy közös dalt. Azt is majd egyébként, nem zárkózom el, nem zárkózom el, sikerességtől függ. Jakab Péter is ír egy, de ugyanarra az arra, a Fidesz nem jó címmel, és én is. Egy kicsit betállósító is talán. Na jó, hallottad Jakab Petyedzi, akkor ez a kihívás, az a munkacím, hogy a Fidesz nem jó. A Fidesz nem jó. A Fidesz nem jó. Ez neked is hazai pálya, és akkor te hozzáteszel egy kicsit a zenéhez, akkor ő is hozzátehet? Természetesen. Jó, de akkor ennek az alapnak kell lennie, ebből kell kiindulnia. Igen. Úgyhogy kösd fel a gatyád. Fölépítettél egy imidzset. Igen. Amit most használhatsz, amivel átléphetsz egy új szintre. Egy új szintre. A mémek szintre. A mémek szintjére. Te lehetsz az új Tibi atya. Az új Tibi atya. Annak is nagyobb hatása van a politikára. Politikára. Na várjál, mert egész héten tartogattam itt egy hírt. Eljött az idő. Megnézzük, mennyire ismered a dínókat. Ez az, amit mindig tudni akartál Radics Petiről. Megnézzük, hogy fel vagy-e készülve a Jakab Péter elleni párbajra. Ez mi a foszkozó van a Jakab Péter? Tyrannosaurus Rexnek, hogy mi a geci ez? Elindítjuk a kvízt. Indítsuk el. Kérlek szépen. Tyrannosaurus Rex, Velociraptor vagy Dimetrodon? Írjátok már le. Ne segítsetek neki. De igen, tessék le. Jó, Tyrannosaurus Rex lesz az öcsém. Eltaláltad. Hát persze, mert én ezt tudtam. Hát ez nem így, bazzek. Én láttam dokumentumfilmet, de nem így nézett. Én ezt most, én kenem, ebbe betaláltál, geci, mert dínó szakértő vagyok. Hogy tűnik? Biztos, hogy többit tudni fogom, mert ez már modern dínászat. Dínászat? Ez egy... Ez egy brontosaurus. Kakas és egy hiénának a keveréke egyébként. Hol a kakas hiénikus? A Velociraptor az fixen, nem? Abban biztos vagyok. Szerintem Szerintem a Brontosaurus lesz. Vagy nem. Nem tudod, melyik a Brontosaurus? Fingom nincs. De akkor a Triceratops. Nem tudod, melyik a Triceratops? Akkor a Brontosaurus lesz. Ez Velociraptor, bazd meg! De a Velociraptor az nem így nézett ki, mint egy hiéna. Ugye? Kakas. Előbb a T-Rex se úgy nézett ki, mint a Jurassic Parkba. Ez kérlek szépen, ez a... Ha hosszú nyaka van, nem áll, bazd meg. Akkor ez a Brontosaurus. Ez a Brontosaurus. Ez meg kérlek, ez Stegosaurus. Nem? Honnan tudja? Nem olvasod, de van Barosaurus. Nem, is. Azt így megláttam, mert ismerős volt az. Pedig ez a Triceratops. Jó. Ez meg a Tyrannosaurus, ez nincs itt. Ez a hát hosszú nyaka van, bazd meg. Hát azt hittem, csak egy olyan dino volt, aminek hosszú a nyaka. A dínos kártyában nem volt. Ez a Braccio. Braccio. Köszi, Chet. Ez a Velociraptor, kérlek szépen. De ezt nem veszed komolyan, Peti. De úgy brém lett. Ez a Brontosaurus már volt, ugye? Igen. Jó, és a petárda lesz. Igen, az a repülő. Ez a dzsungari pitbull. Dzsungari pitbull. Hihetetlen, Peti. Hát ez nem jó ered. 38%, úgy érzem, fejlesztenem kell a dinók. Mindegy. Az a baj, sose érdekeltek. De Jurassic Parkot is úgy néztem végig sajnos, hogy így... Hogy nem érdekeltek a díjó? Nem tudom. Keci menő. Engem a buszsofőrket is érdekel gyerekkorom. Komolyan? Én nem akartam volna a kukás autó hátuljára felszállni? Hát, nem, de most miért hasonlítod össze a kettőt? Szerintem ez gyerekálomként a buszsofőrködés... De tényleg ilyen 5-6 éves koromig én buszsofőr akartam lenni. De mit tetszett meg benne? Nem tudom, azt, hogy sok ember van, hogy szállít, a dokádnak, én is okáltam, hogy menet közben. Van egy hír, ami egész héten megbújt, mert nincsen hozzá itt kép a Trello-ban. De ez egy remek Instagram oldal. Orbán dolgokat zabál. Ez valami AI? Igen. AI téma. És van hozzá még leírás is. Az arcában, de már ott van a már. Nem bírja meg. Nem bírja kivárni, hogy legyen ilyen. Ját, hogy bevegye a szájába. Már ott van a következő. Orbán cipőbédés zabál. Milyen zsömle ez, amúgy tényleg rajta van egy darab... Cipőbédés. De nem, egy rajta van egy darab turista, az hello. Vagy mi ez, bacon? Kolbász fog zaválni kenyér sarkával. Lehet, hogy nem. És hat ujja van. Kenyér sarkával. Ki fog így egy kolbász, hogy így megesem? Így a szélit. Hát az már letört volna fele. Orbán megpróbálja megzabálni az utolsó szeretet. Mindenki izgatott. Ha még egy szeret, az... Egy hazugság! Szerencsétlen, csak akar jönni a tortáját, már ráfogják, hogy az utolsót. Húsvéti leftovert zabál. Orbán titik, de itt nem érdekli, mert tortát zabál. Én örülök, hogy van ilyen mém oldal, de nézd, itt van ilyen, hogy gyerekcipőt eszi. De miért eszik gyerekcipőt egyébként Orbán Pepkós Viktor? Tehát kire jutott az eszébe a Pepkós gyerekcipő 2008-90 volt. Szerencsére ezzel elértünk a végére, Peti. Hála Istennek. Mindenki itt követeli a Will Smith spagettit zabál, úgyhogy mindenki nyugodtan keressen rá az interneten. Ott van fönn még mindig. Köszönjük szépen Radics Petinek, aki még nem látta a Will Smith spagetti zabál videót, hogy itt volt ma velünk a Star héten, amikor föltettük az íra a pontot egy világsztárral. Zenész, youtuber, szexszimbólum, politikusokkal zenél. Már. Köszönöm a meghívást. Örülök, hogy Ádám nem jött el, mert faszta kíváncsi rá. A héten már nem találkozunk, de a jövő héten mi Ádámmal újra itt teszünk. És a kérdés már csak az. Mit kell mondanod, hogy ti itt lesztek? Ti itt lesztek, amikor én nem leszek itt? Édes Istenem. Ti itt lesztek? Vagy ez most mi?